Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta modern. Evet. Heavy yani, metal. Geçen hafta tipik hard rock'ın nerelere uzanabildiğini, melodik hard rock'ın nerelere uzanabildiğini keşfetmeye çalışmıştık. Bu hafta modern rock'ın nerelere uzanabildiği. Alternatif metale kadar. Alternatif aslında. Bile var demek. Evet. Alternatif metal bile var şeyde programda. Ama bunun yanında Drowning Pool gibi öylesinden Avantasia gibi daha heavy metale kaçan. Yani heavy metal ama şey senfonik heavy'ye kaçan şeyimiz bile var. Konuğumuz bile olacak. One Gun Shy, valla alternatif modern rock demişim bu adamlar için ama yani verdiğim isme ben bile ne kadar inandığımı şey yapamıyorum yani kestiremiyorum ama Amerikalılar artık bu dönemde bu müziği yapıyorlar. Evet, Seattle'da bir grup. Evet, Seattle'danlar. İlginç, yani Seattle'a göre sert bir müzik yapıyorlar. Biraz güney bölgesinin müziğini andırıyor hani. İşte şimdi Seattle değişik bir yer yani. Bağrından gitmedim ama crunch. Sen gittin herhalde oraya. Tabii ben Seattle'da bulundum. Yani Seattle Amerika'nın içinde İskandinav zihniyetini evet, barındırıyor. Evet. Şimdi böyle bir çok ilginç. Amerika'nın batı kıyısı çok ilginçtir. Bir kere Amerika kıtası diyeyim, Kuzey Amerika kıtası diyeyim. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri'nden söz etmiyorum. Birazcık coğrafya dersi gibi olacak ama bundan bahsetmem gerek. Biraz yukarı çıktığın zaman Kanada, işte Amerika'ya daha inmeden Vancouver vardır. Evet. Vancouver o kadar kuzeyde olmasına rağmen akım nedeniyle, sıcak su akıntısı nedeniyle son derece ılıman bir iklime sahiptir. Evet, evet. Ve yani ılıman olduğuna inanmayın, soğuk bir memlekettir. Tamam ama yani yağmur yağar, fazla kar yağmaz. Yani dünyanın... İngiltere'de öyledir, Temmuz'da şortla gidersiniz benim gibi donarsınız orada. Yani hiç... Peki tamam, Türkiye standartlarında konuşmuyoruz. Hani kuzey Akdeniz diye bu söylenmez. Yani ılıman deme yani. Kesinlikle Kanada'ya göre, ılıman diyeyim o zaman. Ondan sonra biraz daha güney, hemen güney zaten o sınırdadır, Amerika sınırındadır. Hatta Kanadalılar benzin depolarını doldurmak Vancouver için garip bir yer. Yarısı Fransız, yarısı Amerikalı. Amerikalı acayip Çinli vardır. Evet, evet. Acayip yani, bir garip Çinli bir memleket. Evet. Vancouver yani ilginç bir şehirdir gerçekten. Amerika düşmanlarıyla şey yani, de vardı. Düşmanlık tabii var çünkü Kanadalıyı ezmişler. Çok ezmiştir Amerikalı tabii, ve yani hor görmüştür. Dediğin gibi. Hala da ama öyle. Ama Vancouver kalitelidir. Yani kendi içinde bir şeyi vardır. Bir zaten sofistikasyon ve çok da zengin. Evet. Çok da zengin. Evet, evet. Hani Toronto'su şeyi vardır da, öbür tarafta köpeği vardır da yani Vancouver gerçekten çok zengin olduğundan İstanbul'a benziyor ya, biraz. Yaşa, yani ben yaşarım Vancouver'da. Hiç zorlanmam vallahi. O çok beğendim. Bana biliyorsun ben soğukçuyumdur. Ya ben de soğuğu severim ama yok abi. Ben sıcağı sevmem. Yani. Neyse. Dur oğlum. Temmuz'da da şortla gezemeyeceksem ne işi var hayatın? Ay senin şortun alan. Neyse. Şakası bir yana. Biraz güneye indiğin zaman Amerika'ya geçersin ama Amerika'da o şey kalmıyor. O yumuşatıcı etkisi kalmıyor ve Seattle vardır. Washington eyaleti vardır ve Seattle oradadır. Oregon oradadır. Ve orada işte o yağmur ve daha karanlık tarafı başlar. İşte Amerika'nın o şeydir. Daha sonra güneye indikçe San Francisco, Los Angeles ve San Diego ile Lay Lay Lom tarafı gelir Amerika. Evet. Ama Seattle çok değişik bir şey. Bir zihniyet. Batı Amerika. Doğu Amerika. Batı Amerika. En batısı. En batısı. Yani... gerçekten biraz aşağıda inanılmaz bir party rock'ın ve hatta bir Kaliforniya bir de çok aşağıda değil, 200-300 kilometre. Hemen aşağısı, hemen aşağısı. Evet, evet. Ama o yukarıda, o Washington eyaletinde. Bir de ama yükseltisi de çok rock'ın seviyesi. Rock'ın acayip değişiyor dediğin gibi orada. Neyse, neden bunları anlatıyorum? Amerika'nın iklimin müzik üzerindeki etkisi. Aynen ona gelmeye çalışıyorum. Dönüyoruz, müzikolog olarak hayatımıza devam edeceğiz yani, bundan. Yok değil, müzikolog olarak değil de yani biz hani böyle deyip duruyoruz. İşte İsveçli gruplarda neden bu melankoli, neden bu şeydir? İşte İskandinavların bu tarzı vesairesi. Amerika içinde de Seattle bu zihniyeti barındırıyor. Evet, döndüm dolaştım oraya geldim 3 dakikada. 10 dakikada değil ki, beni tebrik etmen gerek. Neyse, One Gun Shy'de Seattle'da bir grup olarak bu tarzda müzik yapmıyor. Yani İlginç işte. Daha o nedenle yani hani hard rock işin içine birazcık daha melodik giriyor. Alternatif öğeler şu anda Amerika'da yap, o öğeleri barındırmayan müzik yaparsan dışlanıyorsun. Bu nedenle alternatif öğelerde kendi yani yeni grupsan. Bruce Springsteen yapmıyor ama yani. Baba abi onlar. Bon Jovi, Bruce Springsteen artık onlar aşmışlar gitmişler. Dediğin gibi yeni gruplar için söylüyorum. Bir şekilde var olmak istiyorsan öğeleri bir şekilde barındıracaksın kendi içinde. Bir de iyi bir takımla çalışmışlar aynen, yani. Aynen. Bu adamların prodüktörü Dylan Flint yani iyi yeni grupların birçoğunun arkasında var. Ama düzgün internet sayfaları yok. Ha şimdi ona geleceğim yani, ama daha pazarlamaları şeyleri PR'ları değil. Daha kıvamında değil. Evet. Yani Wang Gangshay'ın da biraz o konuda yolu var. Ya zaten ben şeyi anlamıyorum. Bu kadar iyi müzik yapıyorsun. Yani ben seni dünyanın öbür ucunda çalıyorum kardeşim. Yani sen ister yani ister inan ister inanma ama ben seni buluyorum, keşfediyorum ve çalıyorum. Ve sen bana kendini hiç bilgilendirecek hiçbir şeyin yani, yok. Aynen, yani aynen, tanıtımın aynen. Yok. Çok ilginç. Aynen yani bir tek adları var elimizde. Şeyle oldukları. O zaman niye Seattle'lı yani var. Dünyaya satıyorsun albüm? Sadece Amerika'ya sat ya da o yerel bölgeye sat. O da ilginç. Yani doğrusun. Ben anlamıyorum. Doğrusun. Yani bir grubun yani internet sayfası yapmak ne kadar zor olabilir? Kendinle alakalı bilgiler koymak, grupla alakalı ne zaman kurulduğunuz, bir biyografi koymak, ne yaptınız? Değil mi? Yani değil bir mi? 1,5 sayfalık bir şey koyman ne kadar zor olabilir? Değil mi? Hayır bir de bu kadar iddialı 4 müzik yapıyorsan. 4 tane resim koyacaksın. Ha yani iyi biyografi iyi koyacaksın. Aynen. Elemanların ne yaptığını yazmış ama grubun biyografisi yok. Yok, grubun biyografisi yok. Yani 4 tane adamın ismi toplanmış diyor. Bir de bir gitarist koymuşlar daha sonra grubu. O kadar bilgi var. O nedenle birazcık ben adamların müziği üzerinde konuşmak zorunda kalıyorum. Evet. Yani zaten hiç konuşmayız bu tarz şeylerde. Evet, yani ben şaşırdım gerçekten. Wang Gangshay ile ilgili bu kadar şey ama gerçekten insan birazcık şey düşündüğü zaman, üretken düşündüğü zaman da Wang Gangshay'ı takdir ediyor. Evet. Evet, albümlerin adı After the Rain ve albüme adını veren şarkı. Şimdi de gene hakkında fazla bir şey yok elimizde. Ancak müziğiyle ilgili konuşabileceğimiz Finlandiyalı grup Lazy Bones var. He. Plak şirketi Extreme Metal'miş. Extreme Metal. Bir de esasında grubun elemanların adını görünce ben birazcık başladım. Çünkü bir şey bulamayınca insan hani hazine arar gibi internetin sayfalarında dolaşmaya başlıyor ya. Şimdi Tommy Salmella gibi bir isim duyunca ben bu adı hatırlıyorum dedim. Biraz kazıdım. Programımıza konuk olan ve beğendiğimiz Tarot grubu. Tarot'un solisti olduğunu buldum. Lazy Bones da bu adamın yan projesi. Aynen. Olarak bir şekilde karşıma çıktı. Bu basçı Marco Hietala da 2002'de Nightwish çıkıp şeyden Tarot'tan Nightwish'e geçmiş oldukça kafalı bir adam. Evet, zaten yani, iyi gruplarda Lazy Bones, çalışıyorlar. Lazy Bones'un arkasında bayağı kaliteli müzisyenler var. Yani Udo Dirkschenker'le çalışmışlar. Evet. Marco Hietala şey yapmış, konuk olarak çalmış. Ondan sonra bizim çalacağımız Bring It All Now'da Stefan Schwarzman ki evet. Bu da Accept'ten. Yani adamların çevreleri çok geniş. Belli ki ama şey zaten... adamlar ama kardeşim Lazy Bones nedir ne yapar diye bir bilgi de koy bir tarafa. Değil mi? Değil mi? Yani biz bunları böyle sağdan soldan kazıyarak albüm çıkartıyorsun o kadar ünlü insanlarla çalışıyorsun ama albümün bilgisi yok. Ha bir ne de Volume 1 mi albümün adı? Evet. Doğru mu bu? Evet. Volume 1 ben şimdi ondan 2, bile 2-3 gelecek herhalde. Ondan bile şüpheleniyorum yani Volume 1 mi acaba albümün adı diye düşünüyorum yoksa albümün adı başka albüm bir şey. Fake albüm mi Hayır veyahut da albüm yoksa adı... böyle bir albüm yok mu? Veyahut da albümün adı başka bir şeyde bilinmediğinden dolayı Volume 1 mi konmuş diye. Bilmiyorum yani, artık. Ne bileyim ben ya yani çünkü Volume 1 de çok... Amazon'da satılıyor mu ya? Evet Volume 1 olarak satılıyor. Yani. Evet. Kapağı da var. Yani iyi bir heavy metal bu. Aynen. Finlandiyalılar süper heavy bu metal. İşi gayet güzel çok yapıyorlar. İyi, iyi müzisyenler. Kardeşim yani gene aynı kendimizi tekrarlamayalım. Yani çünkü bu budur yani. Heavy metal şu anda yapılan Avrupa'da, İskandinavya'da ve Orta Avrupa'da çok yapılan. Çok değişti ama değil mi? 80'lerden bu yana heavy metal de. Bambaşka. Ama güzel örnekler çaldık bu işle ilgili. Evet. Onun için Lazy Bones'da iyi müzisyenlerin yaptığı iyi heavy metal. Yani tipik İskandinav heavy metali budur şu anda. Gene güzel bir örneğini çalıyoruz. Evet, çalalım o zaman. Volume 1 albümünden Bring It All Now. Davulda da Stefan Schwarzman. Evet. To be Evet. Ah, şimdi artık üzerinde uzun uzun konuşabileceğim. Artık bunlardan bol bilgi bulamayız. Avantasia, Tobias Samet, Tobias Samet'in Sasha Path'le. Sasha Path'i de nereden tanıyorduk? Bu adamın projesini hep unutuyorum. Heaven's Gate diye bir projesi vardı. Heaven's Gate'ti değil mi? Evet. Çünkü bu doğru, Heaven's Gate doğru şey, Sasha Path. Bunun yanında Russell Gilbert de çalışıyor davulda. Evet. Yani adam gene arkasına toplamış. Bir tek bizim Alman neydi adamcağızın adı ya? Gitaristi mi? Gitaristi. Kai Hansen. Yo değil. Şeyi yaptığımız, telefon bağlantısı yapıp konuştuğumuz. Hartman diyorsun. Oliver Hartman. Oliver Hartman yok ben projede. Ben de hatırlıyorum ya. Yani. Vallahi Ömer. Vallahi ya ne diyeyim. Nazar değmesin, ben burada tahtaya vuruyorum. Ömer bana hatırlattı adamın adını. Neyse ama yani şakası da bir yana. Zaten onun için iki kişi yapıyoruz bu programı. Oliver Hartman bu projede yok. Çok şaşırdım. Çünkü hatırlarsın Tobias Samet'ten her an hareket bekliyorum demişti. Avantasia'nın devamı gelecek. Bunu duydum demişti ama Oliver Hartman projede ama yok. Bunu bir film gibi düşünün. Yani adam kas dediğin seçiyor. Aynen. Kasta aynen. Göre çünkü aynen. Eric Martin falan var aynen. Bu kasta. Abi neler yok. Dur bir sayalım şöyle say bir. Say bakalım. Sayalım. Şimdi bir Timo Tolki var. Stratovarius'un eski gitaristi. Beyni. Jorn Lande. Amanda Summerfield. Alice Cooper. Eric Singer. Klaus Meine. Evet. Abi daha ne diyeyim ben sana. Within Temptation'ın solisti Sharon Dan Abel. Yani yok. Gerçekten bunun yanında Freddie Donenberg, işte Axel Rodipel'den hatırlayacağımız, bizim çalacağımız Watchmaker's Dream'de klavye çalmış. Peki bu albüm nasıl olmuş sence? Biraz yumuşamışlar. Abi Jolene Turner vokal yapıyor. Yani artık sen ne diyeyim ya? Yani? Eric Martin ve Jolene Turner Eric Martin vokal yapıyor. Gerçi yani. Bir parça da yapıyor ama yani, bir de birkaç parça da işte. Tobias Samet'in Edguy gibi bir grupta yaptığı müzik düşünüldüğünde çok yumuşak kalıyor. Tabii, Avantasia. Tabii. Yani, Avantasia'nın önceki albümlerine göre de yumuşak kalıyor. Kesinlikle. Bu Alman müziğinden çıkmış bir dünya müziğine doğru. Aynen. Evlenmiş. Yani bir Wicked Symphony değil bu. Veyahut da bir metal opera değil. 2001'deki değil. ilk bölümü değil. Ama bunun şeylerini, işaretleri, yumuşamanın işaretleri Angel of Babylon'da ama geliyordu Jolene zaten. Ama Jolene Turner'ı görünce çok şaşırdım ben. Artık bunda da olma yapma be kardeşim. Burada da çıkma ama karşımıza. Bu kadar mı iyi vokal yapılır? İyi adam abi, zaten o yüzden. Ya bilmiyorum daim, çok bu kadar sesini değiştirebilen evet, bir herif. Evet. Yani şunu mesela bu çalacağımız parçayı dinleyin. Jolene Turner demezsin. Evet. Yani bilmesem demem. Allah Allah, iyi vokalist falan diyor. İyi vokalist. Çünkü herif öyle değiştiriyor ki yani sesini. Müziğe göre de evrimleşiyor. Garip. Mukalemun gibi bir herif ya. Ha bu arada Biff Bifford var vokallerde bir şarkıda. Evet. Saxon'dan. Yani bak onu da söyleyeyim. Dediğim gibi Michael Kiske var. Michael Kiske ya var. Ya Michael Kiske var. Yani daha ne olsun abi yani. Michael mi? Michael mi? Abi Michael. Ne abi. Şu Michael bile desen olur. Michael Kiske bile desen olur. İşte bildiğimiz Michael. Yani sen öyle diyebilirsin. Yani gerçekten Bob Catley var. Magnum'dan ama Bob Catley her zaman onun takımındadır. Evet. Oturuyordu. Yani gene ama bir Oliver Hartman şeylerde varmış. Turnede abi vardır zaten o şey. Yani o kadar iyi bir sesi, o kadar iyi bir gitarı bir arada tek adamda toplamak kolay yok. İş değil. Bir de çok fazla vokal yapmasa da gruba gitar olarak aynen, çok katkısı bütün var. Parçalarda aynen, eşlik ediyor. Aynen, değil mi? Yani ikinci bir gitarist olarak da devam ediyor. Evet, dilde de var zaten. Evet, iyi bir gitarist yani Oliver evet. Hartman. Güzel albüm olmuş. Güzel. Bizim sevdiğimiz tarza yaklaşmış diyelim. Çünkü ya bazen çok 80'lerin hard rock'a daha bir yaklaşan bir albümdü. Evet. Biraz şey gibi olmuş. Yani ben bu heriflerle de çalışayım. Adım en azından tarihe bu heriflerle. Abi yani zaten olsun. Adam her bir albümde maşallah şey gibi bir adını yazdırıyor diyorsun. Ay, çok güzel söyledin yani. Yakında Hollywood'da yerde yazarmış adı. film gibi adam kas topluyor yani albümü için. Hiç egolu değil ama sahnede falan. Abi zaten süper. Ömer başka çaren var mı bu kadar? Ne bileyim abi bu kadar yetenekli, insanla çalışıyorsun. Bu kadar Yani büyük projeleri imza atan bir herifin egosunun olmaması da. Yani şey de diyorlar zaten, rock clown diyorlar yani, rock palyaçosu diyorlar Tobias Samet için. Yok be abi. Esprili, eğlenceli. Ha, yani şey. Hayır, o anlamda söylüyorum yani, şaklaban anlamında söylemiyorum. Yani insanlarla son derece iyi geçinen adam hakkında kötü şey söyleyen yok. Yani ancak bu zaten bir nasıl çalışabilirler karakter, ki bu kadar. Ancak bu karakterde bir adam etrafına bu kadar egoyu toplayabilir. Evet, yani diyor ki gel kardeşim, benim böyle bir şeyim var. Bir de kaliteli yazıyor adam. Kaliteli de ortada. Yani. Bu kadar övdük. Ama güzel gidiyor. Avantazya projesi gittikçe bizim şeyimize dönüyor. Gene şeyi çok övüyorum. Rock Opera DVD'sini çok övüyorum. İzleyin. Önce onu edinin. İzleyin. O harika bir konser. Ondan sonra The Mystery of Time'ı dinleyin bence. Evet. Watchmaker Dream'de parçaların adı. John Lynn Turner'da vokallerde. Oh, Evet, bana çok Best of Times Sticks'i hatırlattı. O da harika bir albümdür. Paradise Theater. Bu arada Sticks'e de güzel bir gönderme evet. oldu. Sırada Drowning Pool var. Drowning Pool Resilience albümünü çıkardı ve 5. solistleriyle çalışıyorlar. 6. albümleri 5. Pardon, 5. albümleri 5. solistleri. Değil mi? Yani Dave Williams, Jason Jones, Ryan McCombs ve şimdi sırada Jason Moreno var. Jason Moreno bana acayip Dave Williams ilk rahmetli solistlerini hatırlatıyor. Bu nedenle de bu albüm Resilience Sinner'ı gerçekten çok çok hatırlatan bir albüm olmuş. Evet. CJ Pierce gerçekten başarılı bir gitarist. Yani Ryan McCombs da acayip olayı Soil'a çekmişti, hatırlarsın. Evet, evet. Hatta bunun hakkında bayağı bir konuşmuştuk. Drowning Pool nereye gidiyor Drowning diye. Pool Soil'dan daha meziyetli bir grup aslında. Tabii, melodik yapısı. Kesinlikle şeyi. CJ Pierce çok çok daha meziyetli bir gitarist. O yüzden hani ona benzemesi bizi biraz üzmüştü açıkçası. Evet. Çünkü Drowning Pool gerçekten hani son dönemde çıkmış iyi alternatif metal gruplarından kesinlikle biriydi ve bu melodik yapıya evet. diğer gruplar çok sahip olamadılar. İyi gitarist oluyor bu zaten. Evet. Yani iyi gitarist oldu mu kardeşim? Çünkü iyi gitarist melodiyi seviyor. Melodiyi seven adam da öyle ritimle bitimle olacak şeyler değil. Değil. Müzik yapıyor. Aynen. Aynen. İyi riff yani, yazacaksın. İyi şey yapacaksın. Dans müziği yapmıyorsun. Yok değil. Yani. Aynen. Dediğin gibi yani beat altta. Esas bütün olay yani yazdığın melodide. Ve hooklarda. Bir de adam iyi gitarist olduğundan çok da güzel solo gitarı da tabii, çok tabii. iyi herifin. Yani zaten iyi de hooklar, solo gitarsız müziği biz. Sen zaten dayanamıyorsun ona. Değişik yani bir şeyler duyuracak. Hookları da başarılı herifin. Yani iyi yakalıyor. Yani iyi kancalıyor. Evet. Yani solo ile iyi kancalıyor riffi. Yani bu, onun için boşuna hook dememişler. Yani geçen gün konuşuyorduk bak, destek kampanyasında Jack Cohen, işte gitaristkin programcısı da vardı. Bir de Mahir Ilgaz var, bizim eski yayın sorumlusu. Mesela Mahir daha çok sözel grupları seviyormuş. Yani sözü dinliyor gruplarda. Hani sözel bir yapısı var. Mesela Jack Cohen'le biz de ben gerçekten hani orada düşündüm ve şey dedim, ben bu sözleri çok dinlemiyorum. Çok bazı parçalarda dinliyorum. Bir vokalisti enstrüman olarak algılıyorum ve o söylediği şarkıyı, sözü bir melodi olarak algılayıp dinliyorum parçanın üzerinde. Herif ne yapıyor? Herif evet. ne ağzından ne çıkarıyor? Hangi notayı yani vuruyor? Onu fark ediyorum. Evet. Hani onu dinliyorum ve o iyiyse sonra söze dönüyorum. Evet. İyi değilse sözü hiç bile, dinlemiyorum bile diyorsun. Hani. Yani evet, o yüzden mesela çok iyi sözlü grupları sevmiyorum. Onu fark ettim. İlginç. Neden? Çünkü müzikleri kötü oluyor genelde. Yani sözü ön aynen planlı. Sözü ön plana çıkarıp anlatmaya çalışıyor. Ama oğlum sen Doors dinlersin be. Doors dinlerim. Doors'da da. Ama yani, Doors'daki klavye ve gitaristin Doors o dönemki Doors şey. Klavye. Şimdi oturup dinlemiyorum tabii ama ilk dinlediğim gençlik döneminde. Doğru, haklısın. Yani metalden sonra oraya müzik geçtim kalite, ben. Müzik kalite çok yüksek. Yani doğru, çok farklı gelmişti. Doğru. Şimdi ben yani metal müzikle başladım. Müziğe, evet. dinlemeye bu tarz müziği. Sonra geçmişe döndüm. Sonra Jerry Lewis'lere döndüm. Sonradan dönünce Jerry Lewis'ten buraya gelince adamlar o skala da çok farklı. Evet, geçiş, onu seviyorum. Evet yani o yüzden şey yaptım. Yani oğlalardan başlayıp da metale zaten gelen var mıdır bilmiyorum. Zordur. Zor. Yani. Zor. Dediğin gibi o geçişi yapabilmek kafada şeyde. Yani metalci oluyorsun. Genelde belli bir nokta. Dediğim gibi ya metalcisindir. Yani o atlayışı. Benim gibi rezil adamlar yaptı onu. Beatles'dan Rainbow'dan AC/DC'ye geçmiş. Yani. 3 yılda bir adam. Yani metalcilikle başladım. Sonradan bizim geçmişimiz neymiş diye merak edip döndüm. O evet, oradan keşfettim. Birazcık da insanın içinde de var o evet, galiba. Yani, ruhunda da var neyse. Yani şeyde. Ama haklısın. Yani Drowning Pool'da dinlemiyormuşuz. Evet. Yani Jack Cohen de dinlemiyormuş. Ben de biz gitar müziği seviyoruz ve vokalisti. Dediğin gibi yani melodi olarak algılıyoruz. İlk önce melodi kulağımıza hoş gelecek. Aynen. Ondan sonra dediğin gibi evire çevire dinlemeye başladığında şunu da diyormuş diyorsun. Zaten şarkıyı sen söylemeye başlıyorsun beraber. Ondan sonra söz ön plana çıkmaya başlıyor. Ya ben ezber yeteneğim çok iyi olmadığı için sözü öğren öğrenene kadar ya benim de ezber kaseti yeteneğim, parçalamış oluyorum. Benim de ezber yeteneğim iyi değil de ben şunu fark ettim. Ruh halime göre şarkıda ne söylüyorsa onu söylüyorum. Örneğin hani böyle beni yalnız bırakın moduna girdiğim zaman beni yalnız bırakın tarzı şarkılar söylüyorum. Onu ama ben daha sonra bilinç benim ruh halim değişik biliyorsun. Burada söylediğim şarkılardan pek belli olmuyor. Camlar onun için hala sağlam diye etrafta dua ediyorlar senin ruh haline. Neyse. Drowning Pool'un Resilience albümü gerçekten sinir tarzı. Evet. Çünkü Jason Moreno'nun tarzı da Dave Williams'a acayip benziyor. O nedenle güzel bir albüm olmuş. Drowning Pool'un ilk halini sevenler, 2000'lerin başındaki halini sevenler Resilience'ı beğenecektir. Evet. Anytime's Any Place'de parçaların adı. Dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Zor bir vokal Ömer. Evet. Yani gerçekten benim hoşuma gidiyor ya. Bağırıyor bu, denebilir. Tonları nasıl yakalıyorlar? Yani nasıl bir kayıt? Ya bu Amerika'da bu işi gerçekten artık kick'in tonu, aynen, trumpet'in yeni, tonu, yeni, gitarın yeni, tonu. Yeni bir seviye. Nereye kadar acaba? Sürekli artıyor yani gerçekten. Bak gene çok kaliteli. Ama son 10 senede çok ilerledi. Evet işte. Evet. Yani mesela 85'ten 95, 96, 97'ye kadar o şey yok. Sound çok ilerlemedi. Yok, yok, hayır. Ama bu neden? Bu şundan bence yeni bir şey çıkmıyor. Bu sefer kayıt teknolojisiyle futbolu. Ama gene farklı. Yani 97'den sonra çok yeni bir şey çıkmadı. Bir 2000'lerde değişti. O da teknoloji değiştiği için değişti aslında. Artık abi ama teknoloji programcılık çok ilerledi. Evet. Herhalde. Eskiden elektronik çok iyiydi. Şimdi programcılık üzerinden ilerliyor bunlar. Program yazılıyor ya kayıt. Evet, tabii. Artık alet kullanmıyorsun alet yani. Program kullanıyorsun. Alıyorsun eline software diyorsun. Evet. Software yani yazıcılar gerçekten program yazıcılar dünyayı yani son 15 senede ele çok değiştirdiler. Stone Sour'ın kayıt da çok iyi. Stone Sour yeni albümle geldi. Evet. House of Gold and Bones. Ama bak bu ikinci bölüm. 3-4 esas... hafta önce konuşmuştuk. Doğru, doğru. Şey konuştuk. Part 1, Part 2 çıkartıyorlar. Evet, hani evet. Şey diyoruz. Bu işte önden gruplar iyi parçaları sürüyorlar. Sonra Part 2'de Part 3'te kötü parçalar kalıyor. Birkaç grupları rastlamıştık. Hatta acaba bunlar da öyle mi olacak bazı gruplar evet, diye. Evet, Son Sour'da da büyük bir soru işaretimiz vardı. Part 1'i çünkü böyle demiştik. Part sen beğenmemiştin de ben çok beğendim. Sen Part 1'i beğenmiş miydin? Çok beğendim. Abi ben Part 2'yi beğendim. Ben de Part 2'yi beğenmedim. Ama işte abi aramızdaki gerçekten zevk işte bu. Biliyorum bunu beğenmeyeceğini biliyorum senin. Onun için dedim. Yok bu daha benim tarzıma kaymış. Ben de bunu beğenmedim. Abi ama yani çünkü... Demek ki adamlar bunun için yapıyor işte. Dediği gibi her zevke yani, hitap edelim. İlk önce işte Ömer'e sonra Cemil'e. Aynen. Yani gerçekten Part 1'deki şeyler... adını söyle. O zaman ben sana şey yaptım ya. Yani Part 1'dekine benzer bir parça seçtim yani. Yo ben albümü dinledim zaten yani burada doğru. Yani bana sorsan ben Part 2'de neyi koyardım? Daha güzel parçalar var senin seveceğin tabii. Yani ben direkt Part 1'e benzesin diye bu parçayı seçtim 82'yi. Yo onun farkındayım ben de. Örneğin ben The Conflagration'ı büyük bir ihtimalle seçerdim program için de. Yani iyi, albüm kendi içinde iyi bir albüm. Yani bu 82 çalacağım. Bana da zayıf 82'de, geldi. 82'de. Abi tabii sana zayıf geliyor. Çünkü sen Stone Sour'ı alternatif metal içinde değerlendiriyorsun. Ve ben melodik ise, yani melodik tabii abi yani zaten ikimiz de aynı zaten oturup aynı grupta müzik yapamazdık. Müziksel yapı olarak birbirimizden o kadar ayrı olsak da zevk olarak birbirimizden ayrıldığımız nokta işte sen hani melodik yapının içinde bulunduğu alternatif metali daha şeye taşıyabiliyorsun, ekstreme taşıyabiliyorsun evet, kafanda. Evet. Ben daha temele yani melodik yapıya sahip çıkan alternatif metali seviyorum. İşte burada 2'de daha o olmuş. 82 bunun içinde en şey parça. İlkine benzeyen. İlkine benzeyen en radikal parça. Evet, evet katılıyorum. Vokali yani, de çok iyi burada. Vokal zaten Corey Taylor gerçekten iyi bir vokalist. Yani bu tarzı gerçekten çok çok iyi başarabilen bir vokalist. O nedenle de işin güzelliği ama yani Josh Rand, Jim Root yani bunlar çok iyi gitaristler abi. Yok ben zaten müthiş gitaristler bunlar. Stan gitaristi yani, evet. Gibi bir alternatif metal grubu gitaristi görmedim. Yani, solo desen. Evet. İnanılmaz teknikle çalıyorlar. Evet, evet. Tamam bir blues gitaristi gibi duyguları hükmetmiyorlar ama. Yok ama bu değil müzik o değil. Evet evet. Müzik yani o değil öyle ki bir yani bekleme öyle bir teknikle şey teknikle çalıyorlar ki. Aynen. Yani ben gitar seven bir adamım. Gitar solosunu seviyorum. Ve alternatif metal gruplarındaki gördüğüm benim için eksiklik gitar solosuydu. Gitar melodisi altta yatan rifflerdi. Rifflerin çok boşluğu oluyor bu tarz gruplarda. Abi bu grupta hepsi var. Var. Gitar solosu var. Riff yazıyor. Riff harika riff. Vokal melodisinin altına hele riff yazıyor yani. İkinci albümde riffler çok yani. Ön planda. Daha işte hani ben melodik diyorum daha biraz piyasa commercial rock derler. Aynen. Yani, ona döndükleri için de ben sen birazcık biraz şey yaptım. Ben de daha rahatladım. Çünkü birincisi benim için çok radikal. Hı. Neyse o, ben bakalım bir dinletelim dinleyicilerimizi. Sertti güzeldi. Sert iyidir. zaten bunlar sert. iyi bir alternatif metal örneği olmuş benim evet. için. House of Gold and Bones Part 2 82'de parçaların adı. in the middle talking to myself. And all I want to know, am I really on the road? I just can't tell, it isn't right. But all I can do is take it to a level where I can't refuse. It's a lie. I need you to see. Let me show you what you did to me. Once I get away from here, I know it's gonna be my time. I've seen too much to keep me here. I don't want yours, I just want mine. Before I get away from here, I think I better set you straight. I know my place is miles from here. You'll never understand or make my fate. Deep down there's a devil inside. He can make you give up everything. Sell if you want to die, or you can live for a world that must be free. Evet ve evet. ve. Dayanamıyorsun değil mi arkadaki çığlıklarıma? Yo hayır. Sıradaki Saints and Sinners. Canım memleketim Türkiye'den evet, bir aynen, grup ne derler anons etme şerefine gene sonunda nail oluyoruz. Geçen haftalarda Snake Root'u konuk ettik. Snake Root da Türkiye'den çıkma çok hani iyi bir gruptu. Onlar melodik hard rockçılar. Evet, aynen. Bunlar bu da melodik power, heavy metal. Heavy metal. Esasında daha powercı başladılar esasında Saints and Sinners da şimdi dediğin gibi melodik heavy metal. Vokalisti de değiştirince bildiğin heavy metal bu. Evet. Iron Maiden. Ben yani Iron Maiden Mehmet'in vokalleri harika 2010'dan beri grupta. Yani gerçekten çok başarılı bir vokalist. Aynen. Bence Saints and Sinners'a büyük bir kazançtır. Bence çok iyi albüm yaptılar. Evet. Yani Türk grubu diye demiyorum ama gerçekten çok iyi albüm yaptılar ki çok Türk grubuna yer vermiyoruz biz. Evet. Hani onların bize ulaşması bir Neverland'ı çaldık. Onlar da çok iyiydi. İzmirli grup. Saints and Sinners da gerçekten hani yani bir gün konuk edelim imkan bulursak onları. Evet çok isterim. Yani çok iyi grup. Albüm kaydı çok iyi olmuş. Çok kaliteli olmuş. Çok yani beklemediğim düzeyde kaliteli bir albüm. Şık bir albüm de Cem Köksal var arkada anladığım kadarıyla. Evet çünkü, evet destek veriyor onlara. Ama Cem Köksal'ın albümleri bu albüm kadar kaliteli değil. Kaliteli kaydedilmedi değil mi? Evet. Ki o kadar işin içine para yatırmasına rağmen aynen, Cem kendi cebinden aynen, para koymasına rağmen. Cem zaten hani Türkiye'nin iyi gitaristlerinden biridir. Tabii şüphesiz. Ama yani şu grup bir grup müziği yapıyor. İkincisi de beklediğim... Yani ben heavy metal'i seviyorum. Avrupa'ya açılabilecek, araya giriyorum çok kısa bir es. Yani bunu bir tek Pentagram başardı. Aynen. Yani gerçekten şu tarz müzikte Türkiye dışına çıkabilen... Var gerçi death metal gruplarımız, gruplarımız. Ben daha şeye çekiyorum dediğin gibi yoksa... Genele çekiyorsun, genel... Hayır, bu tarza çekiyorum ben. Ya bu tarz çok zor bir tarz. Evet, yoksa kolay iyi death metal gruplarımız ne? Avrupa'yı turladı... Ankaralı gruplarımız var. Ve neydi şeylerin adı? Soul Sacrifice. Mesela Soul Sacrifice. İnşallah Onur'la da konuşacağız. Onur'un telefonu var. Onur'u arayacağım ve bir programımıza da konuk edeceğiz. Gerçekten müthiş. Yani Soul Sacrifice tarzıyla Avrupa'yı turlamış bir gruptur. Aynen. Ben o tarzı demiyorum. Şu tarz daha zor bir tarz. Yani Avrupa'da kendini kabul ettirmesi. Evet. Bir İngiliz müziği bu zaten. Yani... Ve de şöyle bir şey var. Yani bu çok boş bir müzik. Yani gelmedi bu müzikten hani şey ortaya. Avrupa'da da çıkmadı. Ve bence bu albüm yani tabii ki eksiklikleri var, şeyleri var. Abi daha yani, dolgun gitarlar, daha geçişli gitarlar, yani, çift yazılmış hani gitarlar olabilir. Gitar, bence ben de onu söyleyecektim. Ama bu tecrübe hani bir şey işi. Söylemem gerekirse, tecrübe işi. Oturup gitar partisyonları, iki gitaristin daha çok emek harcaması gerek bu evet. albüme. Yani bu kadar iyi bir vokalist buluyorsun, bu kadar iyi vokal şeyi yazıyorsun, melodisi yazıyorsun. Artık çift vokal, çift gitarlarda birazcık daha işin içine ne derler? Oyun kat. Ha oyun kat. Yaşa çok oyun güzel. Katacaksın. Yani birazcık daha değil mi? Çünkü iyi gitaristler yani. Tabii tabii. Her ikisi de son derece iyi gitarist. Grubu. Hem Egemen hem de Deniz çok çok iyi gitaristler. Yani bunlar zaten ikisi de zaten Sen Sinners'ın bel kemiği. Aynen. Müziği bunlar yazıyorlar. Şeyi bunlar yazıyor. Ama yani hani biraz daha sofistikasyon kat artık şu gitar partisyonlarına. Çünkü bu müzikte bu kadar iyi bir vokal melodisi yazıyorsan altına iyi gitar oyunları yapman gerek. Tabii yapacağım. Ama Sen Sinners harika bir şey olmuş, albüm olmuş. Bence bu programda gerçekten çalınıp bir şekilde Avrupa'da da ismini duyurabilen bir grup olmalı. İnşallah. Sen Sinners. Umarım olur. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim evet. Max Schreck şarkısını seçtik. Max Schreck de şey, Alman bir oyuncunun adı aslında. İlginç böyle korku oyunları oynayan bir oyuncu. İlginç. Sözleri de ilginç. Hadi bakalım bu tarzda Pentagram'dan sonra çıkardığımız iyi gruplardan biri evet. Sense and Sinners. Oh, Evet, o zaman Sensen Sinarisi canlı yakalayalım. Evet. Ya programımıza konuk edelim ya da konserlerini bize bir şekilde programını atsınlar. Biz gelelim, bir onlar bizi konuk etsin. Evet. Bakalım. Sırada Hel Kırım çalamayacağız ama. Çalamıyor muyuz? Yok. Bak. Cemil Topuzlu'yu böyle durdurmayacaksınız. Bırakacaksınız. Yine bu hafta bir parçayı çalamıyoruz ama. Neyse, artık sonraki haftaları. Hel Kırım zaten bayağı bir ertelendi. Artık başlar. Dövecekler bize. Dövecekler. Arjantinlik iyi bir gruptu. Evet. Veda edelim o zaman. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.